Крыху споведзі. Вось яшчэ на год бліжэй да краю, і хоць зычліва келіхі звіняць, я вам, сябры, зашмат не абяцаю. Як той казаў, пара і гонар знаць. Аб не дужэла на сяўбе нялёгкай не толькі цела, а душа найперш. Вазьму пяро, а сэрца так і ёкне, ці не апошні выплеснецца верш. І гартае сум, як позна-позна, тады, калі б у самы раз пачаць, а ў чорта ў млын і сёння ў нас завозна, дай, дай, таўкуцца, б'юцца і крычаць. Хоць і мяне нязводныя турботы, як сабачня, хапалі за крыщё, нутром я прагнуў і шукаў самоты, і мне яна была мілей за ўсё. З любога свята верхлую тлуму хутчэй вяртаўся ў дом сваёй душы, каб зноў і зноў пакутна думаць думу у цішыні, як у лясной глушы. І дзень і ноч, і дзень і ноч сам-насам, з адным і тым пытаннем да нябёс. Дык хто ж мы ёсць? Чаму жыццём уласным мы не жывём, і хто зламаў нам лёс? А паза гэтым роздумам абложным плыла, гула, грымела мітусня, і я таксама ў гул пустапарожны зрываўся, горка плачучы пасяля, хадзіў на выпіўкі, хоць і не часта, у трапатні застольнай не маўчаў. Здаралася, бываў сярод начальства, але іх ласкі штось не прыкмячаў. Ні крымскіх, ні каўказскіх, ні балтыйскіх, ні іншых дзесь курортаў для вельмож не бачыў нават. У даверчых спісках не быў, душу не прадаваў за грош. Ну што ж, у век гіены і шакала, дзе і радзіму аддаюць за штоф, не стацца ютам, гэта ўжо немала, і не будзь дзякаваць мне ёсць за што.